Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, ta środa. I jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Godziny dzielą nas od startu kosmicznej misji. Weźmie w niej udział Polak. Ceny prądu nie zmienią się do końca roku. Do grudnia będą zamrożone. Przywódcy krajów NATO na szczycie w Hadze. Jego główny cel to podniesienie wydatków na obronność. Trwa ostatnie odliczanie do startu misji w kosmos. Rakieta z 4 astronautami na pokładzie, w tym z Polakiem, ma wyruszyć o 8:31 z przylądka Canaveral na Florydzie. Uczestników misji pożegnały rodziny. Tę symboliczną uroczystość z bliska oglądał na miejscu specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. W przypadku startu misji kosmicznych wszystko dopracowane jest co do minuty. Na pożegnanie było więc dokładnie 8 minut. Będąca w kwarantannie załoga stała kilka metrów od wszystkich zebranych. Polskiego astronautę pożegnała żona Aleksandra, brat, rodzice oraz teściowie. Nie mogło zabraknąć dużej polskiej flagi. Sławosz Uzdański-Wiśniewski kilka razy głośno powtarzał: do zobaczenia za 2 tygodnie. Tyle potrwa misja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Następnie cała załoga wsiadła do specjalnie przygotowanych aut, które pojechały w stronę stanowiska startowego. Końcowe odliczanie przed lotem rozpocznie się przed godziną 8:31. Z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego, z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Z naszym specjalnym wysłannikiem połączymy się w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki za kwadrans. Będziemy się także łączyć w serwisach. Ceny energii dla gospodarstw domowych zostaną zamrożone do końca roku. Co to oznacza dla odbiorców, tłumaczy ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Czyli oznacza to krótko, że ceny energii nie zmienią się w tym ostatnim kwartale. Jednocześnie liczymy na to, że po nowym roku nastąpi dalsza obniżka taryf i spółki zejdą do tego poziomu również w naturalny sposób z taryfami, które są akceptowane corocznie przez Urząd Regulacji Energetyki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ceny energii są zamrożone dla odbiorców indywidualnych do 30 września. Prokuratura wszczęła pierwszych 6 śledztw w sprawie nieprawidłowości wyborów. Dotyczą komisji w Brześciu Kujawskim, Kamiennej Górze, Oleśnie, Strzelcach Opolskich, Krakowie, Bielsku Białej i Katowicach. Ponowne przeliczenie głosów z jednej z komisji w Kamiennej Górze wykazało, że 90 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego zostało przypisanych Karolowi Nawrockiemu. W pakiecie zawierającym głosy oddane na jednego z kandydatów znajdowały się ważne głosy oddane na drugiego kandydata. Wyjaśnia Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Za to prokuratura w Opolu zajmie się sprawą zamiany wyników obu kandydatów w protokołach z głosowania, które sporządziły obwodowe komisje w Strzelcach Opolskich i Oleśnie. Będzie weryfikowane, czy mamy do czynienia z zachowaniem podejmowanym świadomie, czy też doszło do omyłki. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Omyłka może zostać również potraktowana jako niedopełnienie obowiązków przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Za naruszenia przy liczeniu głosów grozi do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio. Zgoda w NATO w sprawie wydatków na obronność w wysokości 5% PKB przesądzona. Hiszpania, która jako jedyna do ostatniej chwili była przeciw, dała się przekonać. Oczekuje się, że przywódcy 32 krajów na szczycie sojuszu w Hadze ostatecznie zatwierdzą zmianę natowskiej normy. Karen van Loon z Instytutu Klimhandel podkreśla, że sojusz mimo różnicy nadal będzie silny. Stany Zjednoczone będą nalegać, aby Europa była odpowiedzialna za własne bezpieczeństwo. Nie musimy być pesymistyczni. Hiszpania mówi, że dla niej nie jest to realistyczne, ale chce wnieść wkład do NATO, zostać w NATO i osiągnąć wszystkie cele wyznaczone przez sojusz. Nie będzie dużo jedności w tej kwestii, ale sojusz jako całość będzie nadal silny. Jedyne posiedzenie NATO rozpocznie się o 10:30 i potrwa 2,5 godziny. Po kilku trudniejszych latach turyści wrócili na Podlasie. Nasi goście korzystają z różnych form wypoczynku, powiada wiceprezes lokalnej organizacji turystycznej Eugeniusz Ławreniuk. Cała Polska zawitała na Podlasie, co nas bardzo cieszy. Widzieliśmy, że turyści gremialnie korzystali z wycieczek rowerowych, wycieczek pieszych, nordic walkingu, ze spływów kajakowych, czyli z takiej turystyki bardziej aktywnej, bo to jest jakby główny cel przyjazdów turystów do naszego regionu, turystyka aktywna. Turyści najchętniej odwiedzają Augustów, Puszczę Białowieską, Supraśl, Tykocin i Białystok. Klimat. Poranek w całej Polsce z bardzo dobrym lub dobrym powietrzem. Prąd pochodzi przede wszystkim z odnawialnych źródeł. Tak ma być przez cały dzień. I jeszcze ostrzeżenie dla alergików. Najbardziej pylą teraz trawy i pokrzywy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże i popada. Najpierw głównie na północy kraju, później także na wschodzie. W północno-wschodniej części Polski możliwe dziś burze. A jeśli chodzi o temperatury, to maksymalnie będzie od kilkunastu stopni na północy, przez około 25 w centrum, do 30 miejscami na południu. 25 czerwca 2025 roku. Dziś wszyscy patrzymy w niebo. Razem. Killers, Spaceman. Wiemy, o kim dziś są takie piosenki. Zapraszam. zapraszamy do Trójki. Doktor Sławosz Usnański Wiśniewski za nieco ponad 2 godziny wystartuje w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Będziemy o tym mówić, będziemy to wydarzenie w Trójce relacjonować. Czekamy tutaj jak na szpilkach. W składzie Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Ale pamiętamy też o tym, co na ziemi. A tutaj, na tym ziemskim padole w Arłamowie, polskie piłkarki szykują się do lipcowego Euro. Poznamy dziś lepiej jedną z naszych reprezentantek, konkretnie bramkarkę. Ja się wychowałam w bardzo dużej rodzinie, przewagą braci, dlatego też gram w piłkę nożną zapewne. No bo kogoś na bramce musieli postawić oczywiście. I żadnych skrupułów nie mieli strzelając, no ale to może gdzieś tam na dobra mi wyszło. Kinga Szemik dziś o swojej karierze, ale nie tylko. Około 7:40. Wcześniej zajrzymy do Sejmu. Może państwo pamiętają, zastanawialiśmy się w porannej audycji kilka tygodni temu nad problemem niezmienianej od lat liczby mandatów w okręgach wyborczych. No i co na to posłowie? Chodzi o to, aby rzeczywiście każdy oddany głos ważył dokładnie tyle samo. Ja na przykład jestem przeciwnikiem takich zmian w tym momencie. Jest prawdopodobnie duży opór ze względu na polaryzację. Możemy się spodziewać takiej zmiany jeszcze przed wyborami? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Wiemy doskonale, że jest to również kwestia polityczna. Więcej wypowiedzi i być może jednak jakieś wnioski na przyszłość. Kilka minut po 7:00. Przed 7:00 sztuczna inteligencja i jej bardzo ciemna strona, a po 8:30 start misji Axiom 4 oczywiście, ale też kolejna postać w cyklu Włącz Trójkę i rób co chcesz. Moje nazwisko Tadeusz Ptak. Prowadzę ptasi azyl o nazwie Ptakolub. Przeznaczenie. Nazwisko panieńskie mojej mamy to też było wróbel. No przeznaczenie. Zdecydowanie. Będzie rozmowa bez uników, będzie piosenka do wyjaśnienia, będzie news albo fake news, a za kilka chwil Jan Pachlowski prosto z przylądka Canaveral. Mamy 6:12. Yeah. Dużo gwiazdnej muzyki dziś w porannym zapraszamy, ale inaczej być nie może, skoro to taka data, 25 czerwca. To tego dnia w 1974 roku wystrzelono stację orbitalną Salut 3, a w 1992 rozpoczęła się misja STS-50 wahadłowca Columbia. O nas bardziej jednak interesuje, że dziś rozpocznie się misja Axiom 4 z udziałem Polaka, doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, a temu startowi z przylądka Canaveral będzie się przyglądał Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Tak prawdę powiedziawszy, to już się przyglądam, może nie startowi, ale znajdujemy się tutaj, dziennikarze, na takim specjalnym miejscu. Takie trochę pole, wzniesienie, za nami woda, a przed nami tutaj dokładnie mniej więcej w odległości około 2 kilometrów patrzę oświetloną rakietę Falcon 9, na której górze jest kapsuła Dragon. I to właśnie teraz trwają te ostatnie przygotowania przedstartowe i przed nami również zegar. 2 godziny, 15 minut i w tej chwili już 14 minut i 59 sekund, 58, 57, 56. Już tak będziesz odliczał. Tak, ja już tak odliczam, od 2 tygodni, przyznam się Państwu, jak praktycznie bez przerwy jestem tutaj na przylądku Canaveral, bo niejednokrotnie w Trójcy opowiadaliśmy, że ze względów technicznych, ze względów pogodowych start tej misji trzeba było przekładać. Było w sumie, jak naliczyliśmy tutaj z dziennikarzami, mam nadzieję, że się nie pomyśliliśmy, 7 różnych terminów, tutaj jest 8 i wszystko wskazuje na to, że to będzie teraz. Oczywiście w misjach kosmicznych trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo nawet na kilka sekund przed startem może wyniknąć coś i wtedy dowódcy zdecydują, że być może być jakieś zagrożenie i wtedy start wstrzymujemy. No ale pogoda jest piękna. Piękne tutaj czyste niebo nad Florydą, nie pada, nie ma wiatru i wszyscy wierzymy, że w końcu będzie to teraz. Przed startem tej misji, tutaj w ogóle warto też podkreślić, że wszystko jest zaplanowane dosłownie co do sekundy. I my, dziennikarze, mogliśmy być świadkami ostatniego pożegnania astronautów z najbliższymi, z rodzinami. Oczywiście ze względu na to, że astronauci byli w kwarantannie, te pożegnanie odbyło się z takiej odpowiedniej odległości. Stałe rodziny, stali astronauci. Myśmy oczywiście patrzyli na Polaków. Żona Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, Aleksandra, jego brat, rodzice, teściowie patrzyli na siebie mnóstwo miłości, mnóstwo uśmiechu i takie słowa, które do nas docierały, do dziennikarzy mówiących w stronę najbliższych naszego astronauty: wracam do was za 2 tygodnie, nie przejmujcie się, bo właśnie 2 tygodnie będzie trwała ta misja. Misja badawcza, 60 eksperymentów, za 13 eksperymentów odpowiedzialna jest polska strona i cały czas podkreślam, 2 godziny, 13 minut, 5 sekund, 4, 3, 2, 1 i patrzę na to legendarne stanowisko 39A. To jest taka symbolika. Dlaczego to podkreślam? Bo to właśnie z tego miejsca startowały przecież te słynne misje Apollo, a część z nich dotarła na Księżyc i to właśnie z tego miejsca również tworzymy w jakiś sposób też polską historię. Drugi Polak w kosmosie od blisko 50 lat, od czasów generała Hermaszewskiego, opowiadamy o tym Państwu na żywo wprost z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na Florydzie w Trójce i też taka ciekawostka techniczna, o tym też przed startem mówiła żona naszego kosmonauty, Aleksandra Wiśniewska-Uznańska, że ona się będzie denerwować, bo w kilka minut po starcie ta kapsuła osiągnie prędkość 28 tysięcy kilometrów na godzinę. O, to są wrażenia na pewno nie do wyobrażenia. Janku, słychać podekscytowanie w twoim głosie i absolutnie się nie dziwię, mimo że tam środek nocy na przylądku Canaveral, ale powiedz, czy astronauci są już w tej kapsule, czy oni dopiero się do niej udadzą na mniej niż 2 godziny przed startem? W tej chwili trwają te ostatnie procedury startowe. Wszystko jest sprawdzane na miejscu. Specjalne samochody, zresztą właściciela SpaceX, to się domyślą Państwo jakie, Elona Muska, zabrały na to miejsce właśnie startowe i oni raz są w kapsule, potem jeszcze wyjdą. Są ostatnie sprawdzania techniczne, ale najważniejszy jest teraz ten czas, który jest odliczany, który się nie zatrzymuje. Bo jeżeli by się zatrzymał, to znaczy, że jest coś nie tak, i misja jest wstrzymana, a te procedury przedstartowe przebiegają jak najbardziej właściwie 2 godziny, 11 minut, 23, 21, 20, nie nadążam tak z tymi sekundami. W tej chwili 17. Ale rzeczywiście im bliżej tego startu, tym bardziej dokładnie będziemy ten czas odliczać, a o tej 8.31 czasu polskiego ostatnie odliczanie także w Trójce Państwo usłyszą. Jan Pachlowski na przylądku Canaveral. Janku, bardzo dziękuję. Dziękuję. Jest 6.24. Przegląd prasy. Patrzymy w niebo, ale zaglądamy też na Bliski Wschód. Koniec 12-dniowej wojny ogłosił we wtorek prezydent Iranu Masoud Pezeszkian. Jesteśmy świadkami zawarcia rozejmu, powiedział i podkreślił, że do wojny doszło przez awanturnictwo i prowokacje Izraela. Ale mamy koniec 12-dniowej wojny, o którym pisze WP.pl. A serwis Money.pl opisuje sytuację w świecie gospodarki, rzecz jasna, i po zbombardowaniu Iranu i zadaniu ciosu irańskiemu programowi nuklearnemu prezydent Trump ogłosił, że Chiny mogą kontynuować import ropy naftowej z tego kraju. Bardzo proszę sobie kontynuować, powiedział Trump. I jeszcze w maju groził państwom, które to robią, groził, że mogą zostać odcięte od możliwości robienia biznesów ze Stanami Zjednoczonymi, no ale teraz już nie ma tej groźby, więc ceny ropy zareagowały na ten zwrot spadkami. Przeglądam media, trafiam w Onecie na artykuł o konkursie,

Perspi Block Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspi Block Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspi Block Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skodaauto.pl i wybierz świadomie. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. To czas na serwis Trójki w skrócie. Krzysztof Zyblewski. Dzień po wejściu rozejmu w Iranie wykonano wyrok śmierci na oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Izraela. Trzech mężczyzn zostało rano powieszonych. Według irańskich służb skazani próbowali sprowadzić do Iranu sprzęt do przeprowadzania zamachów. Po aresztowaniu zostali osądzeni za współpracę sprzyjającą reżimowi syjonistycznemu, podkreślił sąd w Iranie. W ciągu 2 miesięcy ma być sformułowany akt oskarżenia wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, informuje warszawska prokuratura, w której wczoraj stawili się europosłowie PiSu. Śledczy doprecyzowali zarzuty dotyczące ich udziału w pracach Sejmu i Komisji Spraw Wewnętrznych po wygaszeniu mandatu w grudniu 2023 roku. Podejrzani nie przyznali się do winy, grozi im od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. 40 byłych ministrów i prominentnych działaczy hiszpańskiej socjalistycznej partii robotniczej wezwało premiera Pedro Sancheza do rezygnacji z szefowania partii. Ma to związek ze skandalem korupcyjnym, który wybuchł w jego najbliższym otoczeniu. W apelu jego sygnatariusze zwracają uwagę na przypadki korupcji związane z ludźmi z najbliższego kręgu zaufania szefa rządu. Zarzucają mu także marginalizowanie parlamentu i nieprzestrzeganie obietnic wyborczych. Sanchez przeprosił opinię publiczną za skandal, ale stwierdził, że nic o nim nie wiedział. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, ale spokojnie, to nie tak, że wszędzie i przez cały dzień. Trochę słońca też możliwe. Chociaż popada, najpierw głównie na północy kraju, później także na wschodzie. W północno-wschodniej części Polski możliwe burze, a na termometrach maksymalnie od kilkunastu stopni na północy, przez około 25 w centrum, do 29, a miejscami 30 na południu Polski. O ciemnej stronie sztucznej inteligencji i ludzi. Umówmy się, ludzi także. O tym powiemy za kilka minut, a to poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no, I'm a rocket man. Rocket man, burning out as few that I've ever known. And I think it's gonna be a long, long time to touchdown brings me round again. Kind of place to raise your kids. In fact is cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand is just my job 5 days a week. A rocket. Wspaniały Elton John w trójce. Za 23 minuty siódma. Dziś patrzymy w niebo, ale teraz ostrzeżenie dla tych na ziemi, bo trzeba po niej stąpać twardo. Kilka kliknięć. Tyle dziś wystarczy, by przekroczyć granice prywatności i z pomocą sztucznej inteligencji stworzyć przekonujące, choć oczywiście fałszywe, nagie zdjęcie dowolnej osoby. Co gorsza, najczęściej ofiarami tego cyfrowego nadużycia są kobiety i nieletni. Jak byś się czuła, gdyby twoje zdjęcia zostały wykorzystane na tego typu stronach? No jakby ktoś je zobaczył, nawet przerobione, no to trudno, no przeżyłabym. Nie chciałabym, żeby to się wydarzyło, ale to jest ciało. Wiadomo, że to nie byłoby moje ciało, bo to jest przerobione ciało. Znam osobę, którą spotkało coś takiego. Pousuwała wszystkie socjale. Czułabym się jakby trochę obnażona i na pewno zawstydzona i przede wszystkim taka oszukana po prostu. Choć tworzenie takich fałszywych zdjęć bez zgody osoby, która się na nich znajduje, jest nielegalne, to pamiętajmy, że kiedy coś trafi do internetu, bardzo trudno to całkowicie usunąć. Dzisiaj nie ma możliwości uchronienia się przed wykorzystaniem swojego wizerunku, bo nawet jeżeli my sami nie publikujemy swoich zdjęć w internecie, to ktoś bardzo łatwo może nasze zdjęcie po prostu zrobić i na podstawie samodzielnie zrobionego zdjęcia wykorzystać je do takich rozbieranych sesji czy tego typu materiałów i każdych innych związanych z cyberprzemocą. Martyna Różycka, Państwowy Instytut Badawczy NASK, dyżurny.pl. Dlatego to też jest ważne, żebyśmy jak najmniej tych zdjęć wrzucali w czeluście internetu, bo im więcej treści znajduje się na nasz temat, właściwie o to chodzi, mówiąc o prywatności w dzisiejszych czasach, o tym, jeżeli mówimy o ochronie naszego wizerunku, o rozważnym korzystaniu z internetu. Tego typu zdjęcia są coraz częściej wykorzystywane do szantażu. Ten problem anonimowości też pozostaje wśród osób, które tworzą takie deepfake'i, to czy właśnie wykorzystują te aplikacje rozbierające użytkowników czy użytkowniczki. Kinga Klich, szefowa działu przeciwdziałania dezinformacji w Stowarzyszeniu Demagog. Co my możemy zrobić też, żeby się chronić, no to sprawdzać przede wszystkim, gdzie i jak udostępniamy nasze dane, nasz wizerunek, nasze twarze. Tylko w tym roku liczba linków reklamujących takie aplikacje wzrosła aż o 2400%. Najwięcej tego typu treści pojawia się na platformach Reddit i X. Czy na tym etapie zaawansowania AI możemy jeszcze temu zaradzić? Mówimy o tym, żeby w ogóle nie móc wykorzystywać wizerunku osoby do produkcji treści, treści erotycznych, pornograficznych bez zgody osoby na niej uwidocznionej. Unia Europejska mówi, że potrzebujemy odciąć informacje, które znajdują się w wyszukiwarce pod naszym imieniem i nazwiskiem, żeby one się nie pojawiały w wynikach wyszukiwania. Innym mechanizmem jest Take It Down i Stop NCII. Są to takie strony internetowe, które pozwalają na zablokowanie treści, które my wiemy, że znajdują się na nasz temat, które pokazują nas w takim erotycznym, seksualnym kontekście. Pozwala na to, że wysyłamy informacje o zdjęciu, które wiemy, że krąży w internecie i ono nie jest dalej publikowane. Fałszywe nagie zdjęcia tworzone przez AI to realne zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa. Na razie to niestety ta ciemna strona sztucznej inteligencji, z którą jeszcze nie potrafimy sobie poradzić. O tym tematem zajęła się Karolina Gonet. Szpula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Zwoje kabli i taśm w taktu pętla. Wzmacniam ci bas, muzyczna błęda gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Zastanawiam dzisiaj, jak tam trójkę słychać na stacji międzynarodowej. Myślę, że dobrze odbiera. Na pewno bardzo dobrze odbiera. Teraz są te wszystkie aplikacje. Spoglądam do kalendarza, bo trzeba będzie dopisać tutaj ważne wydarzenie. I co my tu mamy? 25 czerwca, czyli między innymi Dzień Marynarza. Świetny pomysł. Może ktoś chce zagrać w marynarza? Zapraszam, 2 2 i 7 3. Do I have to go start tricking? 'Cause it's you I should be checking. So she leaves. W Dniu Marynarza zapraszam do gry w marynarza. Poważnie, możemy nawet zagrać o coś. Ale na tyle enigmatyczny na razie będę. 22 i 7 trójeka. Bez tajemnic o tej porze w trójce opowiada o świecie Piotr Łodej. News albo fake news. Dziś przestroga nie tylko dla dzieci rozpoczynających wakacje, choć jest ona z tym związana, ale może właśnie do dorosłych, rodziców, opiekunów. Karol Bojke, specjalista do spraw incydentów i komunikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa NASK, jest z nami. Witam w trójce. Dzień dobry. Tych metod oszustw nasilających się właśnie teraz jest kilka. Od jakiego sposobu zaczniemy ten, nazwijmy to, wakacyjny poradnik? Myślę, że warto będzie wspomnieć tutaj o podszyciach pod nasze dzieci. A na czym polega to oszustwo? Jest to siłą rzeczy bardzo typowe wakacyjne oszustwo. W momencie, kiedy nasi podopieczni wyjeżdżają, czy to na kolonie, czy to na różnego rodzaju wycieczki, często są za granicą, mają jakiś ograniczony dostęp na przykład do telefonu, więc kontaktują się z nami wiadomościami tekstowymi. Czyli przez komunikator, rozumiem, jakiś. Albo przez komunikator, albo nawet wystarczy zwykły SMS. Przestępcy podszywają się tutaj pod nasze dzieci, próbują przekonać nas, że na przykład coś stało się z telefonem dziecka. Wysyłają wiadomość, bardzo często właśnie na początek SMS-ową: mamo, to mój nowy numer WhatsApp, proszę skontaktuj się ze mną, i tutaj link do konwersacji właśnie na jednym z komunikatorów. Aha, czyli otrzymujemy link, którym rodzic rzekomo ma kliknąć. Tak jest. I sam ten link nie będzie groźny, to jest normalny link przekierowujący nas do komunikatora. Po prostu oszustom wygodnie jest wtedy korzystać właśnie z tej metody kontaktu, ale ten pierwszy kontakt nawiązują na przykład właśnie przez SMS. A skąd oszuści znają nasz numer telefonu? Nie wiem, to jest oszustwo skierowane właśnie do nas? Trudno się przywiązywać do tego, żeby mówić, że to jest oszustwo konkretnie skierowane do konkretnej osoby. Oszuści nie wiedzą, czy ich SMS-y trafią do rodziców, czy do osób bezdzietnych, czy do kogokolwiek tak naprawdę. Natomiast wysyłają te SMS-y na tyle masowo, to są tak powszechne kampanie, że przynajmniej ich część może trafić na podatny grunt. Skala jest bardzo duża i skala tutaj zapewnia oszustom szansę powodzenia. Tutaj emocje, pośpiech, brak nawet odrobiny refleksji są złymi doradcami? Oszuści będą na nas wywierać jakąś presję. Bardzo często próbują nas postawić przed rzekomym faktem dokonanym. Będą wmawiać nam w roli naszego dziecka, że tak naprawdę ich telefon się rozwalił, już zakupili nowy aparat, nowe urządzenie, bo na przykład pożyczyli pieniądze w tym celu od kolegi czy koleżanki, z którą są na tym wyjeździe, i teraz temu koledze czy koleżance trzeba te pieniądze oddać. o letnich akcjach cyberprzestępczych, nazwijmy to na dziecko, jeszcze będziemy mówić. Zachęcamy do słuchania dalszej części naszego spotkania w podcastach Trójki. Naszym gościem był Karol Bojke, specjalista do spraw incydentów i komunikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa NASK. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i bądźcie Państwo bezpieczni w wakacje. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Oczywiście zapraszamy do serwisu podcastowego, tam wszystkie odcinki cyklu Piotra Łodeja. Do gry w marynarza zgłosił się za to pan Arek. Dzień dobry, panie Arku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dobrze, nie przedłużamy, panie Arku. Pan będzie parzysty, ja nieparzysty i odliczamy, uwaga, 3, 2, 1. Ile pan pokazał? 3. A ja panu nie powiem, ile pokazałem i co teraz? No a to miał być. To miał dobrze, to być ja pokazałem. To ja też 3. No i co teraz? To będzie 6. No to teraz mamy remis. No i remis, tak, czułem, że to się skończy remisem, panie Arku. Dzięki wielkie, koszulka trójkowa do pana powędruje w takim razie za ten remis. Ślicznie dziękuję i pozdrawiam całą redakcję Trójki i tak trzymajcie dalej. Także lubię was. Dzięki wielkie.